14. Pozor, Marku, Heliet. Spozoroval nás. Rychle, musíme k útesům. Mark se dal do zoufalého úprku. Střela explodovala ani ne 50 metrů od něj. Záblesk. Silná nárazová vlna. Neovladatelná síla ho nadzvedla a povalila. Byl to hrozný náraz. Ale vědomí úplně nestratil. Z levého zápěstí vyzařovala intenzivní bolest a vystřelovala až k lokti a do ramene. Bolí to, takže žiju, blábolil. Zatřepal hlavou v naději, že tak rozptýlí závoj, který mu zahaloval zrak. Podařilo se mu rozeznat reje, který k němu mířil. Šel váhavě, přerušovaně. Leteckou kombinézu měl na rameni roztrženou a v jeho kůži byla vidět široká trhlina. Lezly z ní elektrické dráty. Heliet se rychle přibližoval. Nesl jistou smrt. Markovu omámenou mysl probral pohled na střelu zavěšenou pod trupem letounu. Ray, musíme skočit do vody, je to naše jediná naděje. Android reagoval v tisícině vteřiny. Nadzvedl Marka a pěti dlouhými skoky dosáhl okraje útesu. V ten okamžik nad nimi proletěl Heliet. Mocně se odrazili a skočili do prázdna. Vzdalují se. Ray, zapoj antigravitační chod. Uplynula vteřina a pak se robot ozval hlasem plným lidské úzkosti. Marku, nefunguje to, pozor. Narazíme na hladinu. Úder byl silný. Naštěstí bylo jezero na úpatí skály dost hluboké. Mark zadržel dech, ale jak pronikal ledovou vodou, zvětšila se bolest v levém zápěstí. V celé jeho paži to strašlivě bodalo. Zdálo se mu, že klesání nikdy ani neskončí. Pak zprutka narazil na písečné dno. Odrazil se nohama a stoupal k hladině, zadržel dech. Vydrží to. Musí. Konečně se vynořil a vdechl pořádný doušek do bolavých plic. Ray se vynořil asi metr vedle něho. Měl křečovitě stažený obličej. Marku, voda. Vniká trhlinou, křičel přerývaným hlasem, zkrat. Musím vypnout generátor. Sbohem. Bylo to naše poslední dobrodružství. Jeho hlas zanikl v jakémsi vzliku. Hlava se vnořila do vln. Víření vody ji ještě jednou vyneslo na hladinu a Mark po ní instinktivně sáhl zdravou rukou. Chvilku se mu zdálo, že minul cíl. A ne. Prsty zachytili Rajovu kštici, ale android byl tak těžký, že je oba táhl ke dnu. Jen nepustit. Tiskl prsty tak silně, až ho boleli. Pohyboval nohama, pomáhal si zády. Konečně vyplavali. Kašlal, chrchlal, ale mohl dýchat. Přitáhl si Raye k sobě a levou rukou ho uchopil pod bradou. Bolestí zaťal zuby. Musí vydržet. Dal se z posledních sil do pohybu. Jak dlouho plaval? Nevěděl. Skoro ho překvapilo, že ucítil pod nohama pevnou půdu. Plíce měl v jednom ohni, chrčivě dýchal, ale Raye vytáhl na písečný břeh. Kousek po kousku se mu podařilo ho dovléct mezi dva keře. Svalil se zcela vyčerpán vedle svého druha, když tu uslyšel hluk. Zvedl hlavu. Heliet se vracel. A z biodetektory. To věděl určitě, protože jinak by je nemohl tak přesně vyhledat. Utíkal, jak nejrychleji mohl a ponořil se znovu do vody. Jen nos mu koukal ven. Věděl, že takhle ho biodetektory nezaměří. Vznášedlo pomalu kroužilo a v širokých smyčkách pročesávalo terén. Mark se klepal zimou. Ale nemohl se ani pohnout. Konečně se stroj vzdálil, řev motorů pomalu utichl. Mark vylezl z vody a vrátil se na místo, kde zanechal Raye. Pohlédl na chronometr. Androidovy paměťové krystaly nemohou zůstat bez přívodu energie déle než 3 hodiny. Pokud by se tak stalo, vymazaly by se. Zmizely by všechny společné vzpomínky, z nichž vyrůstalo jejich přátelství. Nejprve ho musel vysvléknout. Odepnul magnetické příchytky na kombinéze. Pravou ruku měl nepohyblivou, zlomené zápěstí tvořilo s předloktím téměř pravý úhel. Jakmile ho vysvlékl, otočil ho a odstranil zádovou destičku. Nedokázal se ubránit zděšení, když uviděl, kolik vody nateklo do těch jemných mechanismů. Obrátil Raye zpět na záda, aby tekutina mohla vytéct. Aby urychlil vypařování, otevřel i obě prsní destičky. Brzy mohl s uspokojením konstatovat, že voda vytekla. Bohužel obvody zůstaly stejně vlhké. Jak je vysušit? Slunce stálo skoro v nadhlavníku a pěkně pražilo. Proč ne? Mark vyndal nůž. Jestli pak bude mikrogenerátor fungovat po té koupeli? Prožil okamžik nesnesitelné úzkosti, ale pak se čepel zbarvila do ruda. Sláva. Mark horečnatě ořezával větve křovin, které překážely slunci. Nepřestal, dokud na celé přítelovo tělo neodpadaly sluneční paprsky. Vyčerpán klesl, teď už nezbývalo, než čekat. Znovu se podíval na hodinky. Zbývaly 2:17, nežli. Teď, když už neměl co na práci, uvědomil si daleko intenzivnější bolest, která vystřelovala z jeho zápěstí. Ruku měl modrou a oteklými prsty nemohl hýbat. Doplazil se s vypětím sil až k Rajovi. Nad jeho torzem se vznášel lehký opar, svědčil o tom, že voda se pod slunečními paprsky vypařuje. Marka to uklidnilo, ale přistihl se, že se v duchu modlí. Uvedl do chodu mechanismus na pravém Rajově stehně a objevila se dutina. Do ní Raj schovával léky pro první pomoc. Vyndal si jednu tabletku a elastický obvaz. Spolkl lék. Analgetikum, jen jednu dávku. Málo na to, aby bolest zmizela, ale alespoň se utlumila. Nemohl si dovolit usnout. Uplynulo několik minut. Podavá bolest ustoupila a stala se snesitelnější. Ale ruka dále natékala. Mark si sundal hodinky, které ho škrtily, a položil je vedle Raye. Pak uchopil své levé zápěstí pravou rukou, zhluboka se několikrát nadechl a zatnul zuby, energicky zatáhl. Ozvalo se nepříjemné chrupnutí a celým tělem mu projela prudká bolest. Před očima se mu zatmělo a v uších mu začalo hučet. Jen nestratit vědomí. Vykřikl. Chvíli zhluboka dýchal, až se mu zrak vyjasnil. Jeho levá zápěstí začalo zase vypadat normálně. Teď bylo třeba ho upevnit. Třesoucí se rukou nešikovně obtáčel okolo zápěstí obinadlo. Dával pozor a neutahoval příliš, aby krev mohla proudit. Když skončil, sesunul se na zem. Až teď i všiml, že je mokrý jako myš. Čekal, až se mu srdce sklidní. Ticho okolo něho přerušovalo jen bzučení hmyzu. Kolik bylo hodin? Mark vyskočil, začal hledat chronometr a zazmatkoval, protože ho nemohl najít. Tady je, vpravo vedle Rajovy nohy, tam, kam ho sám položil. 47 minut. Naklonil se nad přítelem a vsunul mu ruku do hrudníku. Zašklebil se, protože nahmátl něco vlhkého. Jestli to slunce. Musí čekat. A doufat. Jeho levá ruka zase dostala normální zbarvení a dokonce mohl ohnout prsty. Ale teď nemohl odtrhnout pohled od hodinek. Minuty ubíhaly děsivě rychle. Kdyby tak mohl zastavit ten zběsile ubíhající čas. Uplynula minuta. Pak další. Kolik jich ještě zbývá do naplnění oněch osudových 3 hodin? Nejméně 4x se dotkl Rajova vypínače, ale opět ruku stáhl. Má nechat působit slunce ještě několik vteřin. Co když se zmýlil a vytáhl androida z jezera o pár minut dřív? Co když už 3 hodiny uplynuly? Zapnul generátor. Nic. Ani jiskřička, žádná reakce. Zaplavila ho vlna zoufalství. Je konec. Jeho nejlepší přítel je už jen kovovou schránkou, která zrezne na téhle proklaté planetě. Vytryskly mu slzy, když tu vstoupila do jeho neuronů psychická vlna. Byla tak slabá, že si myslel, že je to jen přelud. Zavřel na okamžik oči a ze všech sil se soustředil. Musela to být halucinace. Náhle se vlna vrátila a tentokrát byla jasná a zřetelná. Nazdar, Marku, už jsem si myslel, že jsme se definitivně rozešli. Proč si neodpovídal? Testoval jsem okruhy. A jak to dopadlo? Nemůžu se ještě hýbat, ale už to nebude dlouho trvat. To byl moc dobrý nápad, nechat mě sušit na sluníčku jako obyčejný hadr na podlahu. Cítím, že jsi vyčerpán. Vyspi se, odpočiň si, potřebuji jen trochu času na dokončení oprav. Mark se natáhl a zavřel oči. Poprvé po explozi střely měl pocit, že může volně dýchat. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark, stone.